Välkomna till Poddagogerna! Välkomna till Snackisarna! Ja, bra! Då kör vi väl igång direkt. Ja. Jag heter Angelica. Och jag heter Sofie. Jag heter Vilma. Jag heter Emma. Välkomna tjejer! Tack. Ni är dagens snackisar. Veckans första snackisar. Ja. Ska det bli spännande? Ja. Jättespännande. Härligt. Vi brukar köra en liten uppmjukningsövning. Vill du berätta om det? Ja. Då är det så här att vi kommer ställa tre snabba frågor. Mm. Och så vill vi att ni svarar så fort ni kan. Ska Vilma börja? Vilma börja. Mm. Okej. Popcorn eller chips? Med chips. Mm. Spela spel eller lägga pussel? Spela spel för... Ja. Mm, spela spel. Morgon eller kväll? Va? Ja, vilket är bäst? Gillar du att gå upp på morgonen tidigt eller gillar du att gå och lägga dig sent på kvällen? Sent? Ja, kväll. Mm. Ja, morgonen är inte så kul. Man får inte lägga sig klart. Ska vi köra samma fråga med Emma då? Mm. Mm. Popcorn eller chips? Chips. Spela spel eller lägga pussel? Spela spel. Morgon eller kväll? Kväll. Samma svar. Två kvällsmänniskor vi sitter med här. Ja. Jag älskar kvällen. Då kan man slika och hela. Och man sover i ett tält och så. Ja, vad eller i husvagn. Mm. Mm, det har ju jag liggit i ett tält, men då zonade jag. Ja, när jag brukar vara ute med båten och tältar där så brukar det vara mysigt. Då ser man ändå solgången på ön. Solgången är ju mysigt. Det är mysigt. Det är därför vi gillar kväll. Ja. Mm. Mm. Ni valde chips också, båda två. Popcorn, jag gillar inte det. Så, för ibland brukar jag nötterna fastna i tänderna. Ja. Och sen chips är jättegott och det finns olika smaker. Ja. Jag gillar sour cream and onion. Det är de jag gillar. Jag gillar de där blåa chipsen. Jag vet inte vad sour cream and onion. De är det är blåa påter. Ja, i sour cream and onion. Då vill vi veta vad ni har tänkt prata om idag. Men vi ska prata om Vägsan och gungorna. Mm. Och klättertennis. Ja, och lite... Klättertennis. Lite där och där. Mm. Och lite alltså, här ute på gården. Jag börjar nog med klätterställningen. Mm. Alltså jag gillar ju klättra, men alltså jag tycker att AB har väldigt stora och roliga klätterställning. Mm. Och jag tycker den ser jätterolig ut, leken på. Men ni leker på den som är här uppe? Ja. Och sen, det är så himla mycket platt där på A och B. Och sen är det så himla aktivt. De har lite mer grönare nät än vi har på C. Men de är inte gungor, men de har C. Så ni har gungor? Ja, men ja. Gungorna är bra. En gunga kan man ligga på och en gunga kan man både och. Men det är lite svårt för gungan är ju inte gunga. Andra. Är ni ute mycket när ni är på fritids? Ja. Ja, men ibland när man får gå in då vill man gå in. För de har varit ute länge. Ja. Mm. Men det låter ju ändå som att ni har mycket att göra när ni är ute. Ja, det har vi. Mycket. Mm. Vad gör ni mer än klätterställning och gungorna och det när ni är ute? Vi leker. Vi är på den där stenen där. Och vi brukar vara nere i skogen. Ja, och brukar leka i lekdrugan på fritid. Mm. Det är det vi gillar. Mm. Och sen är vi i samlådan någon gång. Ja, inte alltid. Nej, inte ibland. Nej, vi känner för det. Ja. Har ni några roliga lektips? Ja. Lekigt. Då kom jag på en lek som heter klockan. Ja, och vi har en lek som heter sötnos. Ja, och vi har inte lekt den leken klockan eller sötnosen där. Ja. Mm. Berätta hur man gör den leken sötnos. Alltså det är liksom att Vilma är bebis, jag är storsyster och Lova är mamma. Och då går vi, leka lite Ja. Och sen den leken jag hittade på den dagen var vi på stranden med fritid. Det, och jag hade varit en... Du menar höstvandring? Ja. Och då satt jag på bänken och sen så jag kom på en lek. Och den hette klockan. Jag tar ju, alltså Emma lovar visor. Och då säger jag tar ju små visor och sen kan man göra den och sen klockan är farlig och så. Och sen kan man lite hoppa över till två, då tar jag klockan ett böke. Jag tar ju små visor och så. Ja, man ska alltså, man säger att då ska man springa och vi ska sätta oss på bordet så ni inte tar oss och ja. Det packs. Hur kom du på den här leken då? Alltså jag tänkte så här, hur mycket klockan och sen tänkte jag, och jag kan datta och sen kom jag bara på den och sen prov och sen bara så här, jag kom på en lek och sen tyckte Lova och Emma den leken var kul. Mm. Jag blandade klockan och datten och farligt. Och lite läckiga och så. Du tog lite olika lekar och gjorde till en lek. Ja, för klockan. Han har råkat släppt ut visen så han kan ta dem igen. Och om Emma ska berätta någonting om inneleken då. Det ville ni också prata om lite, va? Ja. Mm. Vad gör ni när ni är inne på fritids? Är i vaxen och detta. Och pyssla. Förra några veckor sedan gjorde man vin med låt och sen kan man ju göra lite vad som helst. Och sen kan man göra till och med byta med tuppen och så. Man kan göra lite vad man vill. Ja. Mm. Vad tycker du är roligast att göra i verkstaden, Emma? Rita, pyssla. Mm. Ja, och liksom. Vad ritar du då för någonting? Alltså jag vet inte, jag bara hittar på någonting så jag vet jag bara någonting. Och Vilma? Jag ritar min fantasi och sen ritar och sen vill jag pärla eller pyssla. För jag gillar att pyssla, jag gillar att pärla. Ja. Och sen är det så kul där inne, det finns olika spel. Vilka spel brukar ni spela då? Alltså man ska gissa... Tre rad? Ja, och sen brukar man typ... Sen ska man gissa vilken gubba man är. Ja, det är något spel som jag inte vet vad det heter. Och sen finns det där... Vad heter det? Knupp? Fia, ja. Och sen... Finns det inga mer? Nej. Det finns några fler. Ja, det finns i Gunn och så. Ja. Men ja. Vi vet inte vad de heter. Mm. Men ibland kan man hitta på att leka så här som mamma, pappa, barn och klä ut sig här inne. Mm. Det är därför det är så kul. Man kan klä ut sig till doktor och så. Ja. Det var det vi ville berätta. Jag vet något. Jag undrar, de som tittar på det här och hör, jag undrar vad de tycker då. Ja, det är nyfiken. På fredag sen tjejer, så kommer vi publicera avsnittet. Så då kan ni gå in och lyssna. Får ni fråga hemma vad de tyckte. Ni har gett oss en fin bild av vad ni gör på fritids. Så då tackar vi er för att ni ville vara med. Ja. Tack så jättemycket. Ska vi avsluta tillsammans? Hej då. Vi kan säga hej då. Hej då. Sofie, hon är expert på att räkna in. Hej då. 1, 2, 3. Hej då. Tack att vi kunde komma. Tack för att ni ville komma. Tack för att ni ville. Och då fick vi med oss en liten snackis till som stod här utanför dörren. Välkommen. Välkommen. Vem är det vi har med oss? Nils. Trevligt. Och du har också velat vara med i den här snackisklubben. Ja. Då är du den tredje snackisen idag. Tre snabba frågor, Nils. Är du redo? Ja. Popcorn eller chips? Chips. Spela spel eller lägga pussel? Spela spel. Morgon eller kväll? Kväll. Mm. Varför är kvällen bäst tycker du? För ja, då är jag hemma. Mm. Då är det redan varit fritid så att jag kan gå hem och ta det lugnt. Ja, man kan bli lite trött efter en skoldag. Ja. Ja, då är ordet ditt. Vad vill du prata om idag, Nils? Ja, att vara ute och cykla. Och vad är det som är roligt med att cykla? Man kan köra rally. Jag brukar köra rally, mina vänner inte brukar inte göra någon. De brukar bara använda, göra låtsas att det är en buss eller något sånt. Ja, men jag kan göra det också ibland. Låtsas att det är en buss? Ja, man kan ha ett flak på en stor cykel med tre hjul och ett flak. Ja. Lastar man någonting på flaket? Ja, ibland lastar man stenar, men man hittar inte så mycket. Någonting annat du tycker är intressant att prata om? Ja, att jag har varit i Thailand. Mm. Berätta om din Thailandsresa. Jag var i Mai Pim, det stället jag hette. I byn. Och det stället jag bodde på hette Sea Breeze. Det var väldigt nära stranden. Man kunde gå till stranden närmast. Men vi var inte där. För att det var för skräpigt. Liksom inga solstolar var där. Och ingen restaurang. Det ska vara en restaurang med stranden. Men det var inte så bra. Mm. Det var knappt någon som badade. Nej. Men ni badade på andra stränder? Ja. Mm. Har du lärt dig några thailändska ord? Ja. Men det gjorde jag innan. Kunde du det innan? Ja, som hej, swadi krap. Kunde du det? Nej, det kunde jag inte, ja. Säg det igen. Swadi krap. Swadi krap. Swadi krap. Hur säger man hej då? Swadi krap. Är det samma? Ja. Aha. Jag tänkte, då kan vi säga det sen när vi avslutar. Men, det fanns en strand som hette Coca-Cola Beach. Mm. Och en som hette Ken's Beach. Ja, en var lite sådär, lite mer, ja, med betonggolv, så såg jag det bara några träffar, så liksom betonggolv på restaurang, så var det några trä, liksom de hade bara sågat av ett träd och sen barken också, så hade de ställt det och sen målat det brunt, ja. Men du var solbränd och fin när du kom tillbaka. Ja. Ja, jag är fortfarande. Ja, det är du. Så det har blivit lite ljusare i håret med. Ja. Ja. Varför blir man det, tror du? Ja, det är nog solen. Den lyser så mycket. Ja. Jag vill berätta om planet. Ja, berätta om planet. Det var ett väldigt... jag gillade verkligen planet, liksom. Jag har inte varit i ett plan på så länge, så jag gillade det. Alltså jag kollade, jag satt alltid vid fönstret. Så kollade jag ut, så brukade jag titta på vingen när den så. Men första gången så satt jag vid vingen. Men när den vinklar sig så jag liksom körde jättefort. Bara upp rakt i himlen. Så. Ja. Men när du tittar ut på vingarna och det. Ja. Vad är det som är så spännande med det? För de liksom... Vingarna liksom, jag förstår inte riktigt. Hur flyger det? Trycker det mycket under? Att det liksom... Vingen är liksom lite böjd, så liksom ovalformat, lite tjockare i mitten, smalare längre ut. Mm. Det är rätt häftigt att det kan bära så mycket. Det är ganska många som flyger. Ja. Men om det är jämnt på båda sidorna, det behöver det inte vara. För den har ju så stor kraft så att det behövs ingen sånt. Så är det nog därför. Mm. Vet du hur snabbt ett flygplan kör? Nej. Jag vet inte. Bara väldigt, väldigt snabbt. Ja, men det är 40 minusgrader ute. I luften? Ja. Man kan känna det på glaset där, så liksom... Fiskalt. Mm. Kommer du ihåg vad planet hette som du åkte med? Thai. Men bara thai. När du kom tillbaka sen till skola och fritids, visade du upp någonting från din resa eller? Ja, lite korall och snäckor. Som du har plockat själv? Ja, jag hittade det där. Ute på stranden. Jag har varit på Koh Samet. Resan dit och hem var lite... Men resan dit var väldigt bra. Men resan hem så blev den helt översköljd av vågor. Så, liksom. Så det kom in vatten under här. Så de lyfte på luckor. Och så. Men så startade de. Men sen så kom vi inte iväg så fort. För det var så mycket vatten i. Mm. Ni åkte båt dit då? Ja. Mm. Speedboat. Det gick fort eller? Ja. Ja, men inte hem. Det var lite tyngre på hemvägen. Ja. Men, alltså, ingen... men de kunde inget engelska. Var det bara thailändska? Ja. Vad sa du då? Jag sa ingenting. Nej. Inte hej heller? Nej. Nej. Vad är det roligaste tycker du på när man är inne på fritids? Cyklingen var roligast ute. Och vad är det som är roligast inne? Byggen eller Lego. Mm. Men jag gillar William, min kompis. Han tycker jag... är väldigt bra att leka med. Vad är det som gör att det är extra kul att leka med honom då? Ja, han är väldigt bra. Han sköter så mycket då. Liksom, så vi brukar bygga lite lego så liksom som igår. Så jag tror nog inte att det var igår, kanske i fredags. Så byggde vi båtar. Så lastade jag saker till hans hus som han byggde. Mm. Där. Det var en speedboat med två skrov. Kan du förklara vad är ett skrov för dem som inte vet? Ja, det är det som håller upp båten liksom. Som den flyter på. Och om det inte finns ett skrov, funkar den då? Ja, om det inte är hål i själva den. Men då kommer säkert in massa vatten så liksom sköljs det. Men det gör det inte, den flyter nog inte. Nej. Ja. Jag har nog inget mer att berätta då. Nej. Då, ja, nu får du säga det här thailändska hejdået igen så att vi kan det. Hur sa man? Ja. Swadikap. Nu tackar vi först. Swadikap. Swadikap. Var det rätt? Ja. Okej. Okay. Ja, då tackar vi först Nils, den tredje snackisen för idag, för att han kom hit. Tack så mycket Nils. Tack. Och sen när Sofie har räknat in så säger vi, vad skulle du säga? Swadikap. Swadikap. Okay. Det här är spännande. Ja. Ett, två, tre. Swadikap. Ja, det gick bra. Eller? Sa vi rätt? Ja. Bra.